Selama jarabat waru. Wah, ini saya, ini saya. Kau ko. Emu saya, emu saya mengukur kesan misteri tengah ralang orang masari. Kau ko. Karena kami yang kecil. Masari. Kualai. Nam. Ini kalau mereka kamera siapa mana? Kebarakala. Kalau dia yang konondo. Oh. Anu orang urusun dia lor kata. Oh. Kualai, yang mikro selamanya barialu. Kuasia. Nyang ta lo kabu sura ko ashi dance ti jamela ara sari pe ala ko sura sema egu mo fie ko kai ka fie ko fie ka edo akere jaru mio ha akere jaru dole ni ni chama mera kunale afa maseri ha afa mitara misira fajara ta maseri kura marhaba kare jaru chama ara mi ka kadwa ala kira hadis ka ka gibe kai bamba e mugorma bamba e mugorma inya jo war fe mina ni mami har tigale biara Ina nakiri. Amandiyo ina nakiri. Kaka seri chakado. Marhaba. wala utara wala ni ala ko ni tika yerkan ilil mujrim kamna mina migiru na ke zuru zim flo ma ter bari na ke zuru zim ele jeti londo tera don fitini bara ikat wota to fer ser du kata kan ser na ele jeti malo ma seri oyo han ni be mo gole mele ke tendu nyalo ma seri namu Jom mami nak fikir, nak izurusiam, nak izurusiam. Naya tu biar long. Dunia kura ilmu utar nanya mesti. Haliki nabu, ambil yang nak duga, nak kifah bu, ambil yang nak duga. Allah kau sini FM usur usur. Boyo, marhaba. Kalau kau mian lagi aku ni esil. Allah kira kau betul dia biar jen. Orang soal lebih FM kota. Allah kira aku ni. Demi cukup Allah kira aku ni. Kun dia mukar soro, mana lo? Serka korta wana lo, lo duga na. Kisar ni mukar ni muama ibo, tak kebabar ibo, kabul ara wuraya kana, apa tamana? Angkat tangan terus serbari tua buna kata dua buna orta, kabul jenka apa kan? Kabo, marhaba. Allah kira lika bo, maya tu mana lah wa? Namu. Ngaros raya lo lo na. Ijawa. Apa yang tu mana lah? Madala swai bukum wa magawa. Ngaros kira bara. Ijawa. Wana de lora ma dala saibukum wa magawa marajera bar ilawa tamina mora ma ke ta madina ma dala saibukum wa magawa marajera bar ilawa nya mora mora la ko ke na duma ma dala saibukum wa magawa kira ko ndire mo so nyindo san fa be watarra be morbe serra ni serka korta ka bakene ni dum na daga do ka ceba min so rabona kini nyato kamelera tado ada ka kini go nyama na kini ka jeni buna ni ala kira ki jeni dunya na ya ka boye ta min wale marhaba sande assalamu alaikum marhaba ala ko ni diga yarga e jili mo ni mo na mo do woro na ke zuru ziyamo Nagisurusiam. Nagisurusiam. Nagisurusiam. Sami biya be serra. Momi biya serra ya biyalo. Kago. Aduka dia afa suina ka fa suina bi suina nta ki be miita ina wulike. Alor mi nanta nya ka kanyele serri ina fem fo ile ame chain ka gidi. Marhaba. Ni fami na lal tu ko inalo. Kago. Marhaba. Allah le kosto do ker museri namu do itina fendo wala do ke itina fendo wala ke andu nyaa ko ra ile maram ni mi abo ni abu tu fakata se sura ma ko dan namu ni ko ko ni awu dan fo kago ni akabo ra ka mi o mi ka anyo bi ka obedu nyaa ko ra mo tinya ko ye do tiara ta fo ku do le wajibi ra ne ma wole be mi marhaba sadi afere de namu yima fo ra ile ka ko ile do ker mo itina si soro marhaba adu ma de wo jana mo wajibi yara mar jana wajibi yara marhaba san san tigi ta nya bo marhaba akere dile akun gala nyimi lo mawul karka jang maran miya mawul kara marhaba ani ko ayelo anno no danlo amor danlo ay ara to ngoro kwati moyo marhaba sulam asere bariru na ke suru sulam am na bege ru na ke suru sian ser bariru na ke suru sian ara donu lade na ke suru sian moyo mun ko sore na lo arti ser ta no ser bari yawu ban yandur le jugu ke namo karon ko ni ako fienya inyana kende yalo kalo ama fo na seri kago mo ya ni kalor ki ke yemin ka sen yale digi ba kago ile ni kilele be namo ini kilema beta itina baki ki ke kago wele be karako kara ye karan ni lobaka soroka si ka seri ki ndar loka biya mina ile ya mina sai ka mina ka bani adiyara ya famo hoyi na ka dia kana famo hoyi owa marhaba ma famo ko ka itara ki inga namo ni mo kele lor ra jaba ka ba kende ale kar biya jurum ta der mo do jurum te ka tuku ni adiyara le ba mai yer masa kago bama yerma yemilo to kiuke namo ni mo ga kenya ntwa manya ko minta we ketan le ya fwae aga fwae bo kana si fwae namo atun jana mai oyo

بسم الله الرحمن الرحيم نعم أليف لامي مزالك الكتاب نعم أكره جوري أكره سلام مرحبا ولبا نعم إكو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أليف لامي مزالك الكتاب نعم أكره جوري مرحبا ولبا نعم يا فلان تكونونا يونتا فلان تكونونا نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم أليف لامي مزالك الكتاب نيا كيال كان وكرون كه نعم يا كرام جرات كتاب تاسي سجبنا نعم سجدو بي نعم اتي دوا بيورا وا دا بيا كرام كران جرارا نعم وبوي نعم ني تويل مومي القران كرا نعم ان ان فجر سري نعم كبا مسير دا كانا نعم كانا اي كانا سكي يا كرا نعم ادو كفجر سر ده نعم لا تتو فقط اسيت ركنت ابو ما اما ني بكرنا وكرنا كتا سي دي بنو ما يا بني نعم يا بني نعم اتياتو وكرتي اكو نعم ديسكا ايكو نيكو فونك سمير دوندو نارو نعم ماما كاس نعم مامو نشي فرمانتي سرغات ندير بينت هيك على سر تياما ويا سرو ثاني يركو بلا ني بلرغمان نعم Et là, là, tu viens là. Tu as un enfant en l'air. Il y a un enfant en jongle. Tu as un enfant en jongle. Tu as un enfant en jongle. Tu as un enfant en jongle. يا أيها الكافرون تدلوا القرآن يا أيها الكافرون تدلوا القرآن وكلوا يا أنتو في الوقت وكلوا يا أنتو في الوقت يا أنتو في الوقت وكلوا يا أنتو في الوقت يا أنتو في الوقت يا أنتو في الوقت أبدي Angkara mau kain ngaku mami nasi sanda. Tago. Dah mau dok tak aku mati arah tu. Tago. Wakulu. Ia anda tu berwakil. Ia anda tu berwakil. Kira ni siapa lu? Ni arka ke kudo kake? Siapa lu? Mula mana yang mukar lu? Wallah. Aluru arko lu kuli mana yang mukar biari? Ni mana yang mukar kaya mesti tak kereti. Wah. Ega di. Tiga bah. Allah kusur. Allah dilarabu amanah. Ya lam tu'minu wala yakulu aslamuna. Sungari sungari da. Sungari ta kabakilni. Suti ka kukilni abana. Wallahi. Narka sunna kar kabakilni ka safsar kabakilni abana li. Ita fam fam warti do mutugu. Wati maga musura. Aka tote abe ya abe siti si abar fe lado alati larabu amana lam tumina walange kulo anamuna eh namu sura donana ba amagaram sura namu amana tarafu la kira ko ubedi kago namu Kuni sulah kara kaba, safu sera kaba. Namu, jadi. Ale kafu. Namu. Se nama raba, kuah lu kunci yang kan soro. Kau. Marah. Alatilarab. Mek. Kira kuah fuh jabariza. Nisun sulika sulah kari. Ale tuai. Ale se kah domen kah uru. Ale kuah tu kudara re uru. Ale kah tasye fajar ma. Marah. Nam fajari tamina ile jati alu sundi se kadum kabakene dia bana aye arika sor kabo wa murawra wele akanyini nga famina da wode modo kumate modo kumate modo feura namo nam bismillah kalatilarabu amana nam tumeno alake kulo Ika yang apa tu kunci apa nak aku? Wah kunu. Ia datu beli wajib. Ia datu beli wajib. Masih ada fikir kerang jauh. Aka kerang bang tiap umami. Woyo. Aduh kak kerang. Namu. Nia, an family biar kerang nia nyamelle. Atu. Woyo tiri. Namu. Wah kunu. Ia datu beli wajib. kara ko mo dolo alor du gane sanda anan do du gane sanda sanne ka bo sa sa ya jule sa namo wala alor ko sa bo jule sa kina ka do fa anya dia owa ka teri namo abana sera ken de che do ka do buna ka fa ko ai ne ri ka isar la ko jati kam za ko sa bo le sa ko kibla do ta oyo si la mi ando bi arta de fajar ma ci ba safu am andoro wati la ambiar ta wuru tu tu tu tu halka ta ci 5 heures marhaba toskar toskar de yele mal ci tan da kel ka safu ndo nga tu ka nya dia wa kunu ya ndati be wali te kunu ya ndati be wali te nam ñoo ngel ngel mbi ken wati le be nam ni wati le be nam wule kiara ni wati te kiara nam wati kare bi akara ni ki nya dia quel ne yel ma yotu tele ken kay lema de ka koro ta ojuru be anyana nam ngaraba ti ka yer ka ije mo jere mo sa ju mana sa mina mo ojuru ma ke soro siem ko ka firi ma ke soro siem ala tinda ko ko makina ko ka firu boyo aka ko ale to abu de kunu ida mi man yasla marhaba aku ko man do tay nyam ko kelingel mi biye adu kaka ama asodo ko kafiru nam go la ko mo kelingel mi nyam mo kelingel mi biye sade ika sulama chakara chakara ni apwai wala utara mo la ko ni diga yerga ejele mo yere mi kamna sulama doro mi bagaru na kisoro siem sulama sunu na kisoro siem sulama fanaru fere na kisoro siem na mi maru fere na kisoro siem argun gazuru baye na rabiyam akri sie bayara rabbana mala abu zarna sulama ni kami na kai wasamiana na kandi ani nyani kami fan nyandi farjana na dunya na namale kayo balenge sa filani ko be andolle la ni na jini ya mi sakaleni sakaleni abe jini adamalo abe ni jini adamale alaka dodi namuzuku wadi fajuru aratunu janama jangarara limanasidum ni atori sabu likayo mi ko anai be munyaye ayala dai namu aratunu jangarara ni akufajuku kwaranene nike alar ta tenene ni de kadi gangar ka cheko ka bo mi nenene te iga fe mi iga nene na madi nguya kadi ya to leni wala mi aku jufu aloka le benene ya akorta nene ni aha ba bakar ka fa aku mi ni wa de akwaratu ni jangara fa jufu artu jangara ra bimana situm ni atori sabu marhaba ni atori sabu namo ko ni arni na sabu ni atori sabu marhaba ni atori sabu ni kayo mi ko nai te dunya ye hala lain tigi tigi arma balu arma fo ala kar ko atna belena akwa fo ari yato ko ko malku mo ta la ji ukila be ko ko la rabu ko turi jawo ala tu ma fo ko ari na be ala do ko ati be ala ko to ari be wule ta sa namo faju ko arun jangara rabi ma nasitu ni atori sabu ni kayo mi ko nai te dunya ye hala lain tigi tigi na ala manoru nasina ku anga motor ci ara jangara ra wajuko armi ni ke anya balu hulde duma jangara ra dema kuntu tambalu duma jangara ra dema kuntu tambalu jangara mi tibang dema kuntu tambalu nya ka ku jugu sabu dema kuntu tambalu nya dormi sabu dema kuntu tambalu nya sunani sabu dema kuntu tambalu nya mo ya tige sabu dema kuntu tambalu Nyarfan ya sabo, bema kuntu tambalun. Mana? Ina ma yuminu lajina, ina ma mughal elimaniya. Layakina, nanya kuraneyi. Ila zukiru, samina kabani kiyaru rabbi. Biya, nukurana ya karu. Arabi, sujadan, akadro diara suidu bemaga. Wasabahu, arala sanu ya. Namu dirabiyemu. Ariala sanu ya. Namu dirabiyemu. Fatanduma wao maya subhanallahi subhanallahi wa bihamdihi fotelle ni kana metu matuma akwa wa sabaho bi amdiri abiyem dia ko subhana allah wa bi amdi ana lahum ali ala wuru la yasakibiru badam atia ya rabonya atia ya rabonya ema serli la bi ma jigilo ma jigilo mu ani ya rabonya mana ay mo ga dawo wo sat wara mo don ne nalu akora kidligi kita kidligi ko fu kan do wara edu tanya am ga jigilgi jatira ana ne ka ta jigilgi fra kidligi fra bailo ser tiana e parale illa la takka do diama arisiti ngona armi bi tara ma armai e ka takal arbu kenna kana do wala bay koy do e ka ba e a ko a fo do ko rakam ko fina jusuta e fina e jusuf fina wala ka takka tamba ka do kira misiri wala bala tabuna e ka do ka mo ko sigi ko ko ati jaga dadi to ko sunuri ko ta ar ka do fanga do fara kwera fara fi e ben to mo to ma ina ke boy lo dwara le ni masa do e bor ma ko do ay ra ka ko jaeli yal ka to nduna do ganata Nah, macam apa ya? Cawal yang aku bi walbadi, dugu ina lu nana dugu lembia lah kele, maka, maka kira misirra, ane masaba misirina, maka nganjati sika mukbuan orai, badang, madina nganjati sika mukbuan ora, labi yang dia boy, wala karmo kebami, ye mangri si dia arma, anzerra dua mina jangan dugu alkanya na na wala afon soma, mawuri ngatu eki, ki ala kufo, me anana wala kana. Akar mo do nana ne akita wi kanala ne malo akala fami ko to kata wandi fitin do bokana asigi daga na kita wi lawo leka sama sembe ta cho wallahi ina sika nya di kiblama anana wala kan dara ko ko ya hada namo ana suwaya sande kundi ari par do do ma kago nga duwa fere wallahi akwa ngwa kata duwa mina ni duwa do ti ndu singen duwa mina duwa e bele bele kago Oya ni ngondi wi dia wo. Namo. Ako tuta na so ya. Kago. Nga fo. O urba ma lamta sma. Namo. Sawo de angu fi wal badi. Wonya le mame. Lunan dugule mbiya kel buina. Namo. Ni akanya kar mo kebe na ka fo ko futuru. Kato. Nam. Kago. Ama ya kato ya ramo ya albu. Ndi wi dia. Ne ne anga tabe. Ne anga tabe dunya dunya kura. Ni dunya kur la na rabbi ara urani mo do kanana o dunya ko na wa bolle aga ko e wiri ay ta do le nyino ye wiri le e ma wiri ay do ya le ni anana be misiri le ra aga fo ya fo ya kullu nani dugule ani de no man to mo ba biya kele bo nyani ala le ko fo ye wole ta ka kuma ni andu nya ben wa do le o ho o tawra de dunya ko na la ra ko anu fila ka yan marhaba ay e ga nga fo namu ka fila biya le fo ta tabarakallah Nafo, Nafo, Tabarakala. Madina wo, ni ko yere ko na karma ardugara wo. Ar katu kun la rutia katu kun ngana yere. Mo ni mo finire. Amalo, amalo ya ko na lo. Nga digi kado. Ay, mo de do ma ki ngo bo bo ala mo. Agarte, agarte nga sigi do ma karma do na na arbe mo doru. Ha? Karma do no be loru ni le kara woro nay. Mi na na lo kinare na. Yalla le foka bakelende nga kwar ka sigi ta ko firmi biar fe bela wi le biar be de wul be karmo jefe sumun da ka wul fare ne wulla ne asindra surandu ra handile alele ka karnyana ka aka lili zonu raande ali ali ali alif lam mim ra kali digam ko alif lam ra si ngome alele fe marhaba e ka korsi namo e ka lo lakling lim yeta myambe ya yese ka toya ni karmo be riyad yese ka toya ni karmo be misra yese ka toya ni karmo be maka kono artuki karange labie li ma ma fa ni mara dul black ya mi arfe aye ale ko o fa nga nga ngo lidi gam o lidi gam bata ale fe na amenya ati nya ndo dugan na bi dem do do korol tamide tatajafa dunubum anil madani yaduna rabbum ofan watamana رجعنا ويوم يقول ولا تعلم نفس ما وفيا لهم لقراتي عين سجان لما كانوا يعملون جزاء لما كانوا يعملون تتجافى جنوبهم عن المدائن يدعون ربهم كوفا وكمانا رجعنا ويوم يقول لا تعلم نفس ما وفيا لهم لقراتي عين سجان Bila kanu yamalu, ya aman kana mumina, kaman kana fasika la yasta'un. Aman kana mumina, kaman kana fasika la yasta'un. Amalajina amanu, wamilu salia, falahum, janatun mawa nujula, bila kanu yamalu. Falahum. Ya rabbi ma wa nujla bima kanu yamalu ma wani nina la wala nina ana masa ta ya fa junubu kana fa kan ya so kama lasta namu ah akode mo mi karan ni man nyamo wani nina ka go kama kan fa kan namu ah deni ni ngam ngomi be butun kono lima nyam ngobere an fasiki dugu butugo fasiki bekele abekele ogo abekele ni ma jawabu fo atikele nya lima nyam ngoni fasiku tikanya fiu ikas kinyonya tikanya la yastaun atikanya maraba amalajana mu'mina kaman kana fasikal la yastaun nga todi amani yala momi amala jina amamo wamiru amanu amamo wamiru amanu mila manyana wamilo namanya kwarka tweka walinde amala salia namanya kwarka tweka walinde amala salia namanya kwarka tweka seri amala salia namanya kwarka tweka sundo amala salia namanya kwarka tweka tugumbe amala salia namanya kwarka tweka tugumbe amala salia Janatul Mawa Bima kanu yamalu Niar sige sabu Bima kanu yamalu Bama mochi giduwa lomu Lahumu Wala malonda fanda lomu Lahumu Bima kanu yamalu Janatul mawa fere nujula Lahumu Bima kanu yamalu Niar wala un sabu Bima kanu yamalu Sabu bima kanu yamalu. Imaisa. Akwa mala jina nyafaro kokole na kam gumiru liman nyina. Laman nyakwa liman nyaka mu ni mu jaradu liman la yamba. Ko be kafira ta liman nyen mit jet kar ko ala be kili. Marhaba. Ko be kafira wo. A jet liman nyam ta wo ala be kili asir ndia ju sura ko le makata ko le ma doka. Ama do ja nafa. Mi ana yina na liman nyate ka ba yemu ni ka du. Ye wale ni ke. Marhaba. wala ima wala betariye wala betuyi wala beheji wala beyagay ye wala ka wala miako wala de wala onyasia lamoya tigebe tian saraga be abie e ka abie mi bie ka abie be waleni tian saraga etara mo do ju ya ko so kina furdo tian mo do ko karo mo do ko so karo ko abi jali ka mi ka la kira ba ko ko nam eta mo do ko so kina furdo tian da jaga ko ni mala dimi wa so na furdo be tian da jaga ko ko mala lubada e ka korsi wo Ubiye be wulu ko sala ko afo ne ko mala jina manu wamilu ama danda ko swali swaliya ka swaliya laka wale mu biye le tanyi mamayi ni wale mi nyana ben wule de mo mo ko ke de fala won jana tul ma wanu yula de jana tul ma wale ka lunda fanda e kadima de bi ko gora be na dima jana tul fa ma wa be lunda fanda le kadima mu ko sala ka wale bere ko ko na wa biye abiye ja na ko ya je jawabu biya ma Sizanda. Naam. Nadi sana wewe mawo. Chanu. O alati nileta. Chanu. Uta afisa ube firiku male dwe. Naam. Alati firika kie gae? Chanu. Ado didi mbo kama kora? Wale. Efo ufani kia ila adama duja tira ili nyali biara ili tina korolo bi. Yo. Kwa sini? Naam. Aya ini ki, aya ukede. Naam. Kisa raki arjana ini ka adlo karu kwa lele kake. Adamiyalu. Naam. Non to kudu ate mi be ko ko ndo e o ka fo ele kan ale na sa sikin do ta na sa sik ka bo no ra fara ya ta ka be ta ni bi ka na ku ko le tikara hal na sa be da ti kera ni ma ile man ya la mawra ya ba ma ku do marhaba amo e ka to wala ko ko akana to ka do kere mu fere marhaba na mi na ba ka do kere mu fere baba beta mi beta mi beta ile jetile ye do nu ku lo arfa bimiu arfa dole beta da mi ale to diara la kartu mi don to diara kartu ile je to diara la ki to ati diara le lamina bal sulu ko ta ile na le ti ta la kili ala do ko ke de alo fe mi ade ala bana wule ke san ni ga ta ni ale ala ye sara soro mir ta ra ha na fa mir tura ha na fa ala sira mi yero do kabile nyani aka kanya karako anga ma ngur so rakar ko abe sulama de en karako do kirim be sulama de nyam si de ju suma biara dunya ye yele me yele me yele me ku yele me ku mo si ti ala ma fo ala to amir tura anya ko ala ma mi yede ne kanara en fami ko wala ala ma ko ju ka kelina kelen ju suka na yira kar ko ala ka ko ju ka mo ko ju do kana ko do kare ya jet kar ko ko ti ne ko so mo ti na ka ko ti na ke sami farnal ala re wule ke ala e mo wale nyini mo mi tuma mi na jarawu ki sura ka war be bele rera wu tuma le re ku ko re ke ra mi ya ko le ka tambe saka ke te ba ko ko ti na ko sar be ngere ka كفر على علامة كوسر مرحبا عليهم وكل كافر فتناتا ويلينا تريا فتناتا ويلينا تريا جرابيل كوسا ويلينا تريا مزار جرابيل كوسا ويلينا تريا أربعين تيما ويلينا تريا نيجي بس تندى يا بابا كلا دالون karbo la leer dalo ka foy arflay biye karbo la dami tura arniar dawni ti kabura ni ma la long ni ma leer long la foy ni ma la long kar foy ni ma kan lo sambo nyafre ya dolo mi du ti adolo masa mi si ke du ko baya ki kam ko tsiranya ya fulin ya fulin mi akine toyo ka ta do kere musa la na mi na kana se bima ni ka ser da mi kan ni ka le seri jet ka fira sarati benyam si ni tra ya ni tra ki ya ta ra ku do kere mu ser fa la dori da mi ando be ala ko dia ma ambia ka ta sa ma lo am fe dora am bana ka ba ko ndia ja sula anya sula ka do ya ha ya ka bia fo ka teme kurna ha yon kingle ni fe ser mi ka siali ulon ne tiandura ule ko to na ile dotora tuko ile besar mina taw ya fodile koyo imala jasula kala funu we namu koni sermi tora ko ile wale ka kisi we ka ide tan ngo marhaba ni ga mo dorba tika hiji jam sa ke nanu ga fola ko ne ndala ni mo jam mo mi ka hiji ga ni hiji am ai a ke masa wanda tis mo ko sa wanda mo wanta nda tis na le nga mi bwara ya taka akoto kwa bi do mamina marhaba da salam jaje marhaba wallahi obiya kamera sande ene delu ke dirka do wari nyana marhaba alla jon jati mo an wonono e kana mo mo len nyale le biya yere ay yere jati kara alla jon kam go to ro ke alla jugu e kama kina foku ka so sande ene ti se ko lo alla na musi embasi alla na musi ali ka kela joyñu ñeti yeral le fi sama ko tin kara ko ni tam yalla fe mo ko tin ene to ka a to ta ka fura ta to a to ta ka fura ele to ba mai ta ka fura wala ko lu fay amu jaku wala tu jaku mo do kana yere fo wala tu jaku amu jaku kana yere sanu ya wala tu jaku wa nur wa no ga mo don wa nur wa ele mu huwa alamu bima taka bima taka huwa alamu bima taka wala nur da mo me don nur bi alegri le nur bi hajar le atinte howa mo do to sikin warta ngara ma baraka he jitan baraka soro yar ci dama ko to ama ama soko ye howa marhaba gana sira soko mai soko e mai itile itile alara itile alara itile alara marhaba bato kana na yara yira fanar roka ba wala ni morara ya to re ni badmi ri gaira ra ra artalo howa alamu bima taka howa alamu bima taka howa alamu bima taka I'm going to go to the house. Bagon kan deri kamara na fo pale o sar da akun na zaka to toy don le jete la de apote ko ma biara si ama sa wo kono no disen ko fo na zara si kapu wole kana ko ma laban fo na fo en moy ketan ko sara gadi da bi wala na da mo kana fo e so da kadi ngon wadi mo na mo wole kapu ngon wadi mo tis na ka ken nyata ke oho a quel fils habille là Allah te cause nous va wele ya limala hay gefiro anyidare wa kafara ambile mlei waramu ya nina rura wanawe ya noro yake ambilaye akaburura wa usia ya ibake lauma ambilaye majalama abla dutwara wa yasire wa sanam yake lauma ambilaye sabama abla korzira wa ji ya abla sora tarakira bandal mo wala saya kwa fera Bandar Mojir Ya Kuwafe Yang Mala Aji Jali Darwa Bunyake Aji Rakira Jaminir Arbile Durbariye Aji Rakira Jaminir Durbariye Alanyi Dari Airara Ligasili Aji Bariye Airara Ligasili Aji Gabariye Airara Ligasili Aji Bariye Wadaji Yapinge Mijira Anil Musali Uyapinge Mijira Anil Musali Agumad Manya Kumorka Ala idare yusira yara kabur su bari ye yusira kabur su bari ye yusira kabur su bari ye wala nindi pe komadunina sobra wala nindi pe komadunina sobra mana ala idare wa ke nasira ya kabur su bari ye mana nasira ala moya badenu ye mana nasira ala wala moru ye mana nasira ar poro Diemana sira ya dangi Diemana sira ya dangi Dokere mu mor Diemana sira ya dangi Uya kororu Diemana sira ya dangi Anaru Diemana sira ya dangi Uya faru Diemana sira ya dangi Uya kanbaru Diemana sira ya dangi Nadadoni Diemana sira ya dangi Yamamadoni Diemana sira ya dangi Uya naru Diemana sira Dabogrizi baru Diemana sira Maradozi baru Diemana sira Alanyidar maladozi baru Diemana sira Budozi baru Diemana sira Harwa mora Daruma Yalimala Latwari muna Yalimana norufwa Ajira Barakira Barata kutila Bandarum Amadeni dani wafe Wadagi Kelima yurlana Yalimana norufwa laka binamir mustafa yurlana yali bakar mulaka binamir mustafa yurlana nyanyera baye binamir mustafa yurlana yaba صبر لا دنجي يا بنا ميل مصطفى يلنا بنا ميل دا دنجي يا بنا ميل مصطفى يلنا لما دير بي ماما دوني بنا ميل مصطفى يلنا الله يداني غاسم ماما دوني بنا ميل مصطفى يلنا جنان يداني كوزا ماما دوني بنا ميل مصطفى يلنا يداني كيلار ماما دوني بنا ميل مصطفى يلنا جنان مراد ماما دوني wele bani wa ye fɛn sɔrɔ o la tugun min y'a fisa i mɔgɔ min bɔrɛ bɔrɛ wele bɛ limaniya ye wule be nyina be e ka yan na kuma siamo kede akun be fe mi wule be we no ko so mi ambe ta mo siamo mbiana delege biara delege chan yara war le ko diam ani danguya nyama la ti da bana ko la kad halatna li insana fi asan takwi elo katelun nyana deni ka fendugu soro buru ka derge nyuma ngare se ka nyai kana ama o te sulama e ubi do tu ben bia fore nyum sa chan yu ubi ya do be sulama e we na lo sa kman ku nyene na tu manara nya kana ke emu go bora buru e ka fere wur tu tu tu butu ena ka ta soro man ma andur ba so mi ura ta wallahi ni bia lo so ura wallahi ka mo ka mo e dije ka mo e subare du ba biau ate dura e subar kara la duwe e kar fla nga fu yeni ni ana ama delege ka tu be duwe fa fa gale e ka fa ka ba ke na ba ka ro ko sabora furora ko mami ay na biye ke aku me fami mi be nyin na be wule be wi ane ka badon ni jasola badin manu miru nana ka bodu ko jenjan na kana ku ki badizoro kullam ko ya lami ka se du ko be ni mo ya ka wala ka se mi ni mo ya ka ka ba ke ni ka la mo ya le tiya lo wa jos lama rara ka un korosi kan do be al banali lamu ko ya tiya wallahi ya tiya yana rara ke tuan rara kala ana sol ka ya ta ka faran ni ta kuma ba do nu fe ana fo fe nge mi ka kyara fi lun tai ala ku tuar ma mi yer ka kyara ayar kun ta nyen ma hina ala kyan banu wa ka yer la di mu'min sarata nan mu haja mara mai aina fala kafara ai imu sara fa Allah ma kafir la wala ma arhamhu Allah ma kafir la Allah ma arhamha akai ku do mai ka bo no to la kira ka ku sha mai rana ni mu go sara fe san mu go sara fe ala ko anya fo kudi inna lillahi wa inna ilayhi rajiun Allah ma ajirna fi musibatina wa aghna khairan minha kira ka fatu sintia ku do tu bo la asara allahumma ighfir laha allahumma arham la allahumma ighfir laha allahumma arham ku sawarta ka la ju suka kiafu al ku ma dogma ni mieta mo sita asara lo voilà inshallah ku da fi lon tay naam ama ku ma mina kiara la dire ka kole ya bi adam andur mi benyar ma di dona bi andaye ya fala ya man makra allah illa kum hashirun ikane yakini marsa kabaka jet kar ko tije kabar kata aja mar manta ko injira sayau tasira yamo la kato dunya nan to ko nyakene le juga wul kan dero te mo do be te sam ko mo lalbe abe buna ki israya anya na ko do be cho abe ya abe amasa kana bo to siya man takara ka sira bo to la le ndoi nyana ma hina ala ma kera ni ya rabbi nyana ma ya kende ya mi ta la ndia mi ta ate fu ile yambe fo ka la batu jati ni la ke ni yura soma ka mina soma ka tra terebi ania su ka falala afala luridi tamaman nyama irara kasika dite akataba niji ya lodi karakwala ka kumi ke ya la jesunata urutu jada itjada na ila kele kana na kirimi ke na kiri dar ka foya sare tisi mafo anyo bietoi ki se mo ka pa o jesula tisi ura samuna fere boro ka fe mimina o jesula tisi ura nyadon ka fo mi fere o jesula tisi ura toro ka mime o jesula tisi ura wute mo wonu ware on biati ha wallahi ya dawra sa nam imala ka kuma ndome na kalila mata suku oh arje su dogara wallahi wala kosra ya ara ke twani nam aina kuma kan yare kun ladi nam aje tanu ku ya a'udhu billahi minash shaitani rajim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوا على رسولنا محمد ناس صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد ناس صلوا على طبيب صلوا على سفيه جنوبنا محمد صلوا على سفيه جنوبنا محمد ايوه صلوا على سفيه جنوبنا محمد صلوا عليه وسلم اللهم عليه وسلم اللهم صل على وسلم يا بسر الدين بلياتي ويا صرف المواهب سنياتي على محمد خير الورى بسجاتي صل على والي وسلم اللهم صل على وسلم على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم لمن صلى على نبيك محمد هذا لا يبقى من صلاتك سوى على محمد لا يبقى من سلامك سوى على محمد لا يبقى من بركاتك سوى عليه وسلم على محمد لا يبقى من رحمتك سوى عليه وسلم تمنى بنور فداه على لا وداه لا نرجع ينبغي يوم نبعث سيدنا محمد سيدنا محمد علي سماوات وارض عليه وعليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم أنزلنا من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بنا والي على محمد والي بسؤالي على محمد والي من الشيطان الرجيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا من قمر بنا والي بسؤالي على محمد والي محمد المتر على محمد والي محمد المتر على محمد والي صحيح مرحبا نعم اليوم يا من قمر بنا والي بسؤالي ربي صلي على محمد والي على محمد والي على محمد والي على محمد والي على محمد والي اللهم يا من قمر بنا والي بسؤالي صلي على محمد والي محمد المختار على محمد والي سيد المرسلين على محمد والي النبيين على محمد والي ini saya dasi mbah itu cuma wanaf lah ini ada mana ya ini ada ini yang relatif dunia mau marsalik ini ada mutami ada mutami biasa Allah harap kamu koro karena Allah harap jangan ngara lu ni ama ima mau surati ladi itu Eti kia duwa fere. Abia dungerira abeda amura. Akata kia duwe inyina taku ima kwa ndurube manjinara ya. Uwelebe wekenda suma kwa fere. Dunia tali menieta mafo. Katakala masabake wale ngorokana kanyai. Kwa. Allahuma ya mara gambara. Bina wale. Wambara. Bisu wale. Soli ala muhammadi wale. Na ala mamadi wale. Allahu liya ramani rae. Bismillah liya ramani rae. Fasalu ale dumnao minare budao. Sawabi wayako. Barake ala lae wadao. Wayako. Barake ala lae wadao. Wayako.